सहज भोग है और इसी में जो है सारा जगत किसी न किसी प्रकार के इस भोग में जो है लगा हुआ है। इन्हीं से तो सुख ले रहा है और कहां से कभी जो है रसन इंद्री का सुख इसको प्राप्त हो रहा है, कभी श्रोत्र इंद्री का सुख प्राप्त हो रहा है, कभी चक्ष इंद्री का सुख प्राप्त हो रहा है। अब इतना जरूर है कि किसी को चक्ष इंद्री का सुख सिनेमा देख करके प्राप्त होता है और किसी को चक्ष इंद्री का सुख देवता के दर्शन करने से प्राप्त होता है। तो सब स्पर्श ही है, जितने संस्पर्श है तो संस्पर्शज जो भोग है उसको कहते तीव दुख यो नया। आपको जो दुख हो रहा है आप दुख मिटाना चाहते, पर दुख मिटाने के लिए पहले दुख का कारण आपको जानना पड़ेगा। किसी चीज को मिटाना हो तो उसका कारण ज्ञात होना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद में पहले निदान होता है, पहले रोग का निदान होता है। ये रोग का कारण कहाँ है, इस कारण से ये रोग हुआ है, और निदान यदि ठीक हो जाए, यदि कोई वैद्य कारण को ठीक पकड़ ले तो आपका रोग निर्मूल हो सकता है। क्योंकि कारण दूर हो जाएगा तो कार्य दूर हो जाएगा, और कारण नहीं जो है वह कोई पकड़ पाया तो ऊपर से दवा दे दे, एक दिन क्या हो जाएगा कि रुक जाएगा और दूसरे दिन फिर उभर जाएगा। कारण का ज्ञान पहले जरूरी है, तो रोग का कारण ज्ञात होने पर कारण को दूर करने के लिए जो औषधि की जाएगी, और कारण यदि निवृत्त हो गया तो उसका कार्य निवृत्त हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि दुख न हो हमको। शास्त्र कहता है पहले दुख का कारण तुम समझो, दुख का कारण समझो। कहते दुख का कारण क्या है, कई कारण है, कई नहीं कारण है, एक ही कारण है। दुख का कारण एक ही है और वो कौन है, संस्पर्शज भोग, ये दुख का कारण है और कोई कारण नहीं है। दुख का कारण है संस्पर्शज भोग। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब दुख का कारण संस्पर्शज भोग है और संस्पर्शज भोग ही तो सुख देख रहा है। अपने को तो भ्रांति ये रही कि संस्पर्शज भोग ही सुख का कारण है। जिसको हम सुख का कारण समझ रहे हैं उसको शास्त्र कह रहा है ये दुख का कारण है। बस ये बात समझने की है, आप जिसको सुख का कारण समझ रहे हैं उसको ही शास्त्र कह रहा है कि ये दुख का कारण है। तो शास्त्र से आप पूछेंगे कि दुख का कारण क्यों है भाई, हम तो इसको सुख का कारण समझ रहे हैं। इसी शब्द स्पर्श रूप रसगंध के लिए तो सारा जन्म से लेकर के इसीलिए तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये दुख का कारण है, और ये कह रहे हैं यही दुख का कारण है, दूसरा कोई दुख का कारण, ये ओकार दे दिए, ये दुख का ही कारण, दूसरा कोई फल इसका नहीं, संस्पर्शज भोग का दूसरा फल नहीं, दुख ही है। क्यों दुख का कारण है, कहते दो कारण दुख का कारण है। ये क्या है कि टीकाकार लोग ऐसा मानते हैं कि एक तो राग द्वेष व्याप्त है, जितने संस्पर्शज भोग हैं वह राग द्वेष से व्याप्त है। किसी विषय में आपको राग होगा और उसके प्रतिकूल विषय में आपको द्वेष होगा। मिठाई में राग होगा तो जब मिठाई नहीं है तो उससे द्वेष होगा। हाँ, नमकीन में राग होगा तो मिठाई से द्वेष हो जाएगा, मिठाई देख के आप घबराएंगे। कोई दूध देख करके घबरा जाता है, दही खा लेता है पर दूध देख करके उसको उल्टी आने लगती है, उसको जो है घबराहट होती है। तो एक से राग होगा, दूसरे से द्वेष होगा। तो जितने संस्पर्शज भोग हैं ये राग द्वेष ग्रस्त है। दूसरे क्या दोष है उसमें? आद्यंत अंत, आदि अंत वाले है ना, वह है आदि अंत वाले। वो जो है वह आते हैं और जाते हैं। जब जाते हैं तो दुख देते हैं। जिस भोग में आपको राग है वह जाएगा तो दुख देगा, और जिस भोग से आपको द्वेष है वह आएगा तो दुख देगा। और जिस भोग से आपको राग है तो आएगा तो सुख देगा, और जिस भोग से आपको द्वेष है तो वो जाएगा तब सुख होगा, आएगा तो दुख देगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। तीसरी चीज समस्या क्या है कि इसमें पराधीनता है, इसमें बहुत बड़ी पराधीनता है। विषयगत पराधीनता है, इंद्रियगत पराधीनता है, है? कभी क्या है कि इंद्रियां समर्थ हैं भोग में पर विषय ही प्राप्त नहीं है, अब विषयगत पराधीनता है। खाना तो लड्डू चाहता है, जलेबी चाहता है, पर यहाँ तो सूखी रोटी प्राप्त नहीं है, पचाने में समर्थ भी है पर प्राप्त नहीं। और फिर क्या हो गया? प्राप्त हो गया तो पाचन शक्ति नहीं है। डॉक्टर ने बता दिया है कि मीठा खाए कि मरे, तुमको भयंकर डायबिटीज है। तो देख सकता है, खा नहीं सकता है, अब कितना दुख होगा उसको। दोनों स्थिति में दुख हो गया। इंद्रियां समर्थ थी पर प्राप्त नहीं था, ये दुख। और जब प्राप्त हुआ तो इंद्रिय सामर्थ्य नहीं है, ये दुख। अब देख सकता, खा नहीं सकता। तो ये पारतंत्रगत बहुत बड़ा दुख है। इसीलिए जो है वह पातंजल जी ने तो सीधे कह दिया ना, क्या कहा याद है? परिणाम ताप संस्कार दुख है, परिणाम में दुख और ताप उत्पन्न करती है। ये एक को विषय ज्यादा भोग ज्यादा प्राप्त है, अपने को कम प्राप्त है, बड़ा ताप उत्पन्न करती है। तो ताप उत्पन्न करती है और परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है, है? संस्कार उत्पन्न कर दिया आपने तो खाया, अब उसके बाद क्या हुआ कि उपासना बन गई उसकी। अब दूसरे बिना खाए बिना रह नहीं सकते हैं, अब है नहीं तो चोरी करो, क्या करो? अब रहा नहीं जाता तब क्या करो? सारा उपद्रव इसी से है। चोरों ने ऐसा संस्कार डाल दिया तो संस्कार से भी दुख है, और जो है गुण वृत्ति विरोध भी है, है? अब तीन गुणों अगुण है ना, तो गुण वृत्ति विरोध भी है। इसलिए सत्व वृत्ति रहे तो सुख का अनुभव हो, और भोग है और एकदम राजस वृत्ति आ जाए तो फिर सुख का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि चित्त उड़ रहा है किसी चीज में, बड़ा क्रोध आया तो बढ़िया से भोजन है तो क्या उठा के फेंक देता है, उसको खाएगा उसको क्या सुख देता है? तो गुणों की वृत्ति का विरोध है। इसलिए विवेकी लोग देखते हैं कि भाई देखो, ये विवेकी लोग ऐसा देखते हैं कि ये जितना है दुख ही है, ये सुख रूप दिखाई दे रहा है पर सुख रूप नहीं है, ये दुख है। इसको पतंजलि जी के उसके भाषा में कहते अक्षिपात, अक्षिपात तुल्य। जैसे नेत्र के अंदर बड़ा कोमल है तो छोटी सी कंकड़ी भी गिर जाए तो कैसा मालूम होता है, बहुत मालूम होता है। इसलिए उसको थोड़ा भी दुख जिस भी दिख रहा है वह उसको बोध करके मालूम होता है। और दुख मिश्रित ये जगत के भोगात्मक जितने सुख है सभी दुख मिश्रित ही है, तो थोड़ा भी उसको जो दुख है वो बहुत करके दिखाई देता है। इसलिए न तेषु रमते बुधा, ये बुद्धिमान जो है उसमें किसी भी प्रकार जो है रमण नहीं करता है। तो चेतन हो चाहे अचेतन हो, कितने विषयजन्य सुख है वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, पराधीनता तो बहुत बड़ी है ही है। तो इन सब कारण क्या क्या क्या आद्यंत वंत कौन्तेय न तेष तेषु रमते बुधः। इसलिए विवेकी को सब दुख ही मालूम होता है। तो दुख मालूम होता है तो उसमें जो है वह उसमें नहीं जाता, उसको तापानुभव इसीलिए मालूम होता ना कि सब में जो पराधीनता होती है ये भी एक तापानुभूति है। और तापानुभूति तो है ही है, पराधीनता जो है वह विवेकी के लिए तो तापानुभूति है ही है। दूसरे क्या है कि ऐसा मानते हैं कि अविद्या है, अविद्या से फिर राग उत्पन्न होता, और जहां राग उत्पन्न होता तहां द्वेष उत्पन्न होता। अविद्या से क्या होगी, पहले अस्मिता उत्पन्न होगी। अविद्या से क्या होगी, अस्मिता उत्पन्न होगी, सीमिता। नहीं तो सीमित अहंकार चैतन्य में कैसे उत्पन्न हो, चैतन्य में सीमित अहंकार नहीं उत्पन्न। तो सीमित अहंकार चैतन्य में हो नहीं सकता बिना अविद्या के, अविद्या से अस्मिता आई, और जहां अस्मिता आई तहां राग और द्वेष आया, और जहां राग द्वेष पूर्वक व्यवहार हुआ तहां अभिनिवेश हो गया, अभिनिवेश हो गया। तो ये जो है, ये जो और यही जो है वह क्या है, पंच क्लेश है। क्लेश क्या है, पतंजलि के अनुसार क्लेश किसका नाम है, दुख किसका नाम है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, यही है क्लेश। तो उसको तो क्लेश रूप दिख रहा है ना, ये क्लेश रूप दिख रहा है। ये वस्तुतः इसको थोड़ा समझ के रखना चाहिए, ये सर्व क्लेश के मूल में है अविद्या। इसी को आत्म की भाषा में तम कहते, तम अविद्या का नाम है तम। ये सर्व क्लेश के जो है वह मूल में है, और इसका पहले अस्मिता उत्पन्न होगी। इससे अस्मिता क्या है, बुद्धि और पुरुष का जो अभेद मालूम हो रहा है इसी का नाम अस्मिता है। बुद्धि और पुरुष का जो अभेद मालूम हो रहा है ना, बुद्धि से पृथक करके पुरुष तत्व नहीं जाना जा रहा है, तो बुद्धि और पुरुष का जो अभेद मालूम हो रहा है यही अस्मिता है। और इसी को आगम में कहते मोह, तम और मोह, पहले को कहते तम और इसको क्या कहते हैं ये मोह। इसको थोड़ा समझ के रखेगा, अस्मिता का नाम ही आदम में मोह है, और मोह जब हुआ तब फिर राग हुआ, ये भी हो जाए तो इदम में स्यात, इदम में स्यात, चढ़काश्च में गोधूमाश्च में है, बस अरे यह भी होना तो यह भी होना तो यह भी होना है, जिधर दृष्टि जाती है बस यही होना आपके इधर दृष्टि जाती है बस वो होना उसको बड़ा मुश्किल हो गया। ये देखो मोह यही है। अरे भाई तू पहले विचार कि ये तेरे सुख का हेतु है कि दुख का हेतु, ये भी होना ये भी होना ये भी होना है? तो मृत्यु की जो है इकट्ठा क्यों कर रहा अपने पास? पर नहीं, वो मोह में जो है यही होता है। तो अविद्या जो है ऐसे अस्मिता हुई, अस्मिता से क्या हो गया? राग। इदम में श्यात इदम में श्यात, ये हो गया राग। और जहाँ पर जो है राग आ गया, जो राग को वो लोग मानते महामोह, तम इसको बैठाते जाएगा। नहीं तो बहुत जगह ये शब्द आगम में आते हैं, योग वाशिष्ठ में आते हैं, तो समझ में नहीं आते। अविद्या को कहा तमवा और अस्मिता को कहा मोह और राग को कहा महामोह। ये महामोह राग हो गया महामोह। तो अब ये राग हो गया, अब उसके बाद जो है वह विपरीय हो उल्टा जाए, ये तो सुख देगा ये दुख देगा, है ना? अब देश हो गया, एक तरफ तो राग हुआ, जहाँ राग हुआ यह में से आज यह हो ये हो, और यदि कोई मान लीजिए कि वो आपके सामने पदार्थ पड़ा है और उसने उठा लिया तो फिर द्वेष हो गया। एक जगह राग होता है, दूसरी जगह द्वेष होता है, पदार्थ में भी होता है, व्यक्ति में भी होता है। तो ये राग द्वेष जो है ये आ गया, तो ये द्वेष को ये लोग मानते तामिश्र। देखिए तम मोह महामोह तामिश्र, क्योंकि द्वेष आ गया तो ऐसे अंधकार में चला जाता है, ऐसे अंधकार में चला जाता है